a na trójkowym zegarze trzecia minęła. Tam podobno strasznie wieje w tej Norwegii. Zimno. Nie, to wiosna. To urodzinowy Ulver, specjalnie do Oslo. A po ciemnej stronie mocy czas na przytulanie. From the human nation. Perfect Circle Lullaby, wcześniej Fiddle and the Drum. To oczywiście nie Perfect Circle utwór, tylko Johnny Mitchell nagrany w 1969 roku. A Perfect Circle stworzyło cover w 2004. To było nasze przytulanie na dzień dzisiejszy. Teraz Lick Kelly prosto ze Szwecji z nowym albumem, który już za chwileczkę, już za momencik, trzeci album będzie miał premierę 2 maja. I Never Learn. Taki będzie tytuł tego albumu i na razie pierwszy singlowy utwór Love Me Like I'm Not Made of Stone. Thank you. Dwa utwory na pierwszy singiel z nowego albumu Le Kelly, I Never Learn. On ma swoją premierę, jak mówiłam, 2 maja. Teraz przenosimy się do Kanady i przypominajka taka malutka, żebyście nie zapomnieli o grupie Suns. Zresztą to tę grupę bardzo polecał w rozmowie Jeff Barrow. Nie wiem, czy pamiętacie. Na Sacrum Profanum rozmowa z Jeffem Barrowem. I on właśnie polecał Suns i miał rację. Ja mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do 2 poprzednich albumów. Ten z zeszłego roku. Thank you. Daddy's Dream i Music Won't Save You z ostatniego albumu Sun z zeszłego roku. A teraz znowu nowość, dużo nowości w tej audycji dzisiejszej naszej. Chet Faker, Built on Glass. Mogłabym powiedzieć, że w sumie cztery utwory, bo cztery utwory wybrane, cztery traki wybrane, no ale na przykład jeden będzie miał 20 sekund. Miłego odsłuchu, naprawdę warto posłuchać. Coming, but time to run the fire, spit on the world. I'm walking through each smile, everything is overturned. See, everything that dies will take a small piece to rust. Well, now the stone's been thrown, the trust is dust. Now I wanna be a loser. For a little life, will you tell me no? And then I could be in this small world where I sit on the stones. Guaranteed not alone. Everything I had before. And you won't see me walk past with another one. I cannot dream, it's enough when you're gone. Want me to stomach? Who's the other side of the record? Now relax still more, drift a little deeper as you listen. Warning. of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Well, before it's hardened, with the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling. Made it go, I'll never love another one, another you. It's gotta be love, I said it. On Glass to pierwszy tak naprawdę debiutancki, pełnogrający album Cheta Fakera, australijskiego artysty, można by powiedzieć. On wydawał do tej pory tylko i wyłącznie single i maxi single, no i w końcu doczekaliśmy się tego pierwszego albumu. Bardzo letni, idealny na tę porę roku, która przed nami, tak samo jak i nowy, świeży, wspaniały album Fever Corporation. Passe sem alegria. 95 roku nagrani już 9 albumów. Ten jest właśnie 9, Saudade, co można przetłumaczyć na polski jako głęboką melancholię, tęsknotę. To słowo nie ma pełnego tłumaczenia nawet na angielski. Nowy album Silver Corporation. Wracamy z tym albumem na pewno za tydzień. 7,5 minuty zostało nam do czwartej. inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel emotional landscapes. They pass on me, a confused chain. The riddle gets solved, and you push me up to this date of emergency. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze 340 spotkanie. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli ze środy na czwartek w nocy między 2 a 4. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl tuż po audycji. Będziemy się deszczowo żegnać. Siguros, ten Siguros, który można było usłyszeć w drugim odcinku Gry o Tron. Polecam. Nie dość tego. Oni tam jeszcze w dodatku zagrali. Jeśli ktoś nie oglądał, warto. And so he spoke. that Lord accustomed me, and now the rains weep always sore with no one there to hear. Yes, now the rains.